Linde met het NOS-journaal. De algemene vergadering van de VN heeft voor een staakt het vuren in de Gazastrook gestemd. De resolutie werd met grote meerderheid aangenomen. 153 landen stemden voor. Nederland onthield zich van stemming, net als bij de vorige stemming over een wapenstilstand. De resolutie is niet bindend, wat betekent dat Israël die naast zich neer kan leggen. Het Israëlische leger is na een testfase van enkele weken begonnen met het pompen van zeewater in het tunnelstelsel van Hamas in de Gazastrook. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, die zich baseert op regeringsbronnen in Washington. Door zeewater in tunnels te pompen hoopt Israël dat Hamas de tunnels verlaat. De Israëlische regering heeft nog niet op het krantenbericht gereageerd. Een Poolse politicus heeft in het parlement in Warschau een Joodse kandelaar gedoofd met een brandblusser. De leider van de nationalistische partij Confederacja zegt dat hij met zijn actie een theologische discussie wil voeren. De kandelaar staat vanwege het Joodse Chanukka in het parlementsgebouw tegenover een kerstboom. De nieuw gekozen premier Tusk noemt de actie onaanvaardbaar. En ook de Israëlische ambassadeur in Polen sprak er schande van. De Nederlandse handbalsters zijn uitgeschakeld op het WK. Ze verloren in Trondheim van Noorwegen met 29-23. De Nooren versloegen Oranje ook al in finales in 2015 en 2016. Noorwegen neemt het in de halve finales vrijdag op tegen de winnaar van Denemarken-Montenegro. En Nederland speelt met de verliezende kwartfinalisten nog om de vijfde plaats. Het weer. In het noorden vannacht kans op nevel. Het wordt niet kouder dan 5 graden. Morgen veel bewolking met geregeld een bui. En dan wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het belang van IT wordt nog steeds onderschat. Onze moderne samenleving lijkt soms een digitale Jenga-toren. Als je een blok weghaalt, weet je niet wat er allemaal omdondert. Als we willen dat mensen massaal veiligere keuzes maken, moet de veilige keuze de meest eenvoudige zijn. Naar die toekomst moeten we toewerken. En daar gaan we komen. Dit is de hartslag van Dave Maasland, CEO van EZ Nederland, expert op het gebied van cybersecurity en cybercrime. En samen met Harm Teunis maakt hij de podcast Het Digitale Front. Hij heeft het talent om ingewikkelde materie zoals wiper malware, triple extortion, cobalt strike, DDoS aanvallen op een hele begrijpelijke manier uit te leggen. Zijn missie? Nederland veiliger maken. En ons bewust maken van het feit dat aanvallen in de digitale wereld grote impact hebben op de fysieke wereld. En dat we allemaal aan het front staan van de cyber oorlog die continu gaande is. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Dave, fijn dat je hier bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Mooi. Nou, dat is nogal een missie. Ja, en ik denk een missie die ontzettend hard nodig is. Het is natuurlijk een strijd waar mensen vaak van zeggen, ja, die is onzichtbaar of waarom zou ik doelwit zijn? Het gaat aan mij voorbij. Maar ik denk dat het een strijd is die we ja, in een tijd waarin het voor veel mensen ongelooflijk hard gaat. Kunstmatige intelligentie, chatbots. Je moet alles opeens digitaal doen. En het feit dat je soms die wereld niet helemaal kan begrijpen. En dat daar ook risico's aan verbonden zitten. Vandaag nog kwam er een onderzoek naar buiten dat 1 op de 3 Nederlanders voelt zich maar veilig. Dus 2 op de 3 Nederlanders voelt zich onveilig. En als je dan kijkt naar de digitale wereld, dan kan je denken, ja, vroeger logde ik even in om mijn bankzaken te regelen. En dan ging ik snel uit de digitale wereld, want ik vond het een beetje spannend. Ja, dat kan niet meer. Als je je telefoon in je broekzak hebt of je moet, ja, je bent heel de dag verbonden, je slimme thermometer of je televisie. We leven in die digitale wereld. En als je je dus onveilig voelt, ja, dan voel je je heel de dag onveilig. En dat vind ik mooi om proberen mensen dat stukje vertrouwen te geven dat de digitale wereld eigenlijk best cool is. Ja, en ik hoop ook dat we heel veel mooie dingen eruit gaan halen. Ja, want in de podcast die je met Harm Teunis maakt, horen we veel verhalen over cyberaanvallen, over gijzelsoftware, over wanneer het fout gaat eigenlijk, ja. Hè? De grote aanvallen. En jij maakt ook best vaak de vergelijking met een gewone diefstal of een inbreker. De overeenkomst is natuurlijk van, je weet niet op het moment dat er bij jou is ingebroken van wie heeft het gedaan. Maar het verschil is, en dat vind ik dus echt fascinerend en eng ook tegelijkertijd, dat op het moment dat je een digitale aanval hebt, dat je niet weet waarom heeft diegene ingebroken, wat heeft hij meegenomen, en het meest enge, is die echt weg? Ja, die onzekerheid die je misschien beschrijft van wat is hier eigenlijk gebeurd, Ik durf wel te stellen, en er zijn ook onderzoeken van, dat een digitale misdaad, als dat je overkomt, daar zijn cijfers van dat dat net zo impactvol, zo niet impactvoller kan zijn dan een fysieke misdaad. En de politie hebben ze een mooie term ervoor, een high impact crime. Er is bij mij bijvoorbeeld ook in 2018 ingebroken. Op alle plekken, alle kasten zijn leeggehaald. En ook uiteindelijk een soort kistje die ik daar had staan met mijn zwemdiploma erin. En die is verscheurd. En dan ga je ook denken, was het dan iets persoonlijks? Maar achteraf heb ik daar heel goed mee kunnen dealen. De gedachte dat ik nu mijn telefoon zou kwijtraken, waar al mijn herinneringen op staan. Iemand zei laatst, een mobile phone is an extension of the mind. Het is een verlengstuk van je gedachten, want daar staan je herinneringen in, je zoektermen. Ja, in principe is dit soort van je tweede brein. Ja, als iemand daarin zit en alles heeft bekeken of mee heeft, voor veel mensen kan dat enorm impactvol zijn. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom we soms die magie weg moeten halen. En waarom ik heel graag die vergelijking maak met de echte wereld. Omdat ik snap dat je zegt, hè, wat deden ze dan? En ik weet veel minder dan bij een fysieke misdaad. Ja. Alleen, we zien dat de motieven vaak hetzelfde zijn. De motieven blijven vaak financieel gewin. Of helaas in de huiselijke sfeer afpersing, stalking, chantage. Maar het middel is veranderd. Maar de doelen op zich zijn nog steeds hetzelfde. Het probleem is alleen dat door de digitale wereld misdaad exponentieel is geworden. Dus ik ben nu een inbreker die niet meer in de nacht misschien 2 huizen, als ik een beetje efficiënt ben, 3 huizen. Nee, als inbreker, als je de nachtje doorhaalt met Red Bull en een laptop opengeklapt, kan je misschien wel 100.000 bedrijven tegelijk proberen aan te vallen. En die manier van denken, exponentieel, dat is voor veel mensen moeilijk te bevatten. Ja, en ik vind het dus heel eng dat je niet weet wanneer je veilig bent. Bij een inbreker weet je, hij is het huis uit. Nu is de kust veilig. Maar bij een cyberaanval weet je niet van, zijn ze ook echt weg? Ja, je ziet zelfs dat bedrijven die hier dagelijks mee te maken krijgen, omdat ze een bepaalde omvang hebben. Denk aan de ASML's van deze wereld. Ja, ik weet, en dat is niet zo'n staatsgeheim natuurlijk, maar die rijden naar werk met de gedachte, wij zijn gehackt. We moeten alleen nog weten waar ze precies binnen zitten en of dat diep in het systeem is of niet. En die houden daar rekening mee. Maar als consument, ja, weet je of iemand in je account meekijkt? Wij doen met ons bedrijf ook werk voor bijvoorbeeld SafetyNet. Dat is een stichting die zich druk maakt om de digitale component in huiselijk geweld. En wat ik van hen heb geleerd is dat in 98% van alle gevallen is er een digitale component betrokken. Namelijk een mobiele telefoon of WhatsApp-gesprekken. Ja, en als je dan ziet dat partners, voornamelijk vrouwen, die in een hele nare situatie hebben gezeten, waar we teddyberen hebben gezien met microfoontjes erin, of dat mensen via iCloud, die dienst van Apple, waarbij je ook zoek mijn iPhone of zoek mijn iPad, waarbij de partner continu kan zien waar je bent. Dat gevoel van iemand kijkt misschien mee. En ik vertrouw technologie niet meer. Ik denk dat we onderschatten hoeveel mensen op dit moment dat gevoel hebben. Dat ze bang zijn om internet te bankieren. Dat ze, nou ja, en dat is ook tuurlijk. Ik wil aan de ene kant het risico op de kaart zetten. Ik vind dat we er, mijn eerste quote, het belang van IT en technologie zwaar onderschatten. Aan de andere kant moeten we ook zorgen dat we, ja, mensen moeten wel vertrouwen houden in de digitale wereld. Want het is de Jenga-toren waar wij bovenop staan. Met z'n allen. Hoe kan dat, denk je, dat we het continu onderschatten? Is dat gewoon puur omdat we er te weinig vanaf weten? Ja, ik denk als een zaak zoiets complex als waarom onderschatten we als samenleving, of misschien wel als hele planeet met elkaar, de gevolgen die digitalisering kan hebben. Ja, dat kan denk ik niet één oorzaak hebben. Wat je wel ziet gebeuren, en dat zie ik ook in de Nederlandse politiek, dat we heel erg focussen op het middel. Dus digitalisering, wiper aanvallen. En dat maken we heel ingewikkeld, terwijl het doel hetzelfde is. Sabotage, beïnvloeding, spionage. Dus enerzijds is het denk ik echt een gebrek aan kennis op heel veel verschillende plekken. Het is de onzichtbaarheid. Denk ik dat hoe simpeler technologie wordt aan de voorkant, hoe complexer het wordt aan de achterkant. Mijn dochter is 3. Toen zij 1 was, toen swipte zij door YouTube heen. Bewust of onbewust. In ieder geval met haar vingertje zo. Die beweging had ze al door. En die grap hoor je wel eens vaker. Zij denkt nu dat alles een touchscreen is. Ja. Elk scherm is een touchscreen. En zit zij met haar vingers aan. Kijk, en dan kan je natuurlijk zeggen, oh, ik heb zo'n briljante dochter. Die van Dave, die was al digitaal bewust toen ze opgroeide. Dat is natuurlijk onzin. Apple heeft dingen zo gebruiksvriendelijk gemaakt dat zelfs een kind van 1 dit kan. Maar hoe dat aan de achterkant allemaal werkt, dat kinderen van Google zeggen, ja, dat is een zoekmachine. En dat ze niet zeggen, hey, dat is een advertentiebedrijf. En Zoek is hun manier om advertenties te verkopen. Het begrijpen van die digitale wereld, ik denk dat dat een punt is. Plus de snelheid waarmee het nu gaat. Ik zie mensen letterlijk afhaken. Letterlijk afhaken in mijn omgeving die nu zeggen, maar dit gaat me te snel. Wat er nu gebeurt met ChatGPT, het zal vast handig zijn, andere dingen, maar ik weet niet precies waar ik het instop. Ik weet niet precies hoe er iets uitkomt. Ik snapte nog een zoekmachine, die zocht het internet en die bracht dan mij informatie. Maar als ik nu vraag, ja, hoe maak ik rode bietensalade, en hij praat tegen me alsof het een chefkok is, dat snap ik niet. En ik denk dat we daar, als we het dan hebben over termen als digitale inclusie, oftewel, kunnen we allemaal nog meedoen over 10 jaar? En ook de mensen die, het zijn niet alleen ouderen trouwens, ik ben 33. Als ik in mijn vriendengroep wel eens vragen stel, van joh, hoe doe je dit? Die horen soms al bij een generatie dat ze denken, nou, ik weet het allemaal niet meer. En dat is denk ik die combinatie, weinig kennis, het gaat heel hard, het is onzichtbaar. Ja, dat het heel makkelijk is om dingen uit te stellen op het digitale gebied. Totdat we er nu achter komen dat, nou, je begon met de hartslag. De hartslag van deze planeet is digitaal. En als die wegvalt, dan heb je het over gijzelsoftware. Wij noemen gijzelsoftware ook wel eens bij bedrijven een digitale hartstilstand. En dan zie je zo'n bestuurder of ondernemer denken, oh, wacht even. Als dus niks meer werkt, als in deze studio er geen IT meer is, wat zouden wij hier nog kunnen doen? Een beetje tegen elkaar praten en koffie drinken. Nou, nee, de koffieautomaat zou dan ook gewoon stoppen. Ja. Die afhankelijkheid, dat is enorm. En dat is, ja, dat is wel een goed gesprek waard. Wat is een wiper-aanval? Een wiper-aanval is eigenlijk dat je iets compleet wegvaagt. Dat je een systeem zo kapot maakt dat niets het meer doet. Het is eigenlijk heel simpel. In plaats van dat je allerlei geavanceerde, dat je wil spioneren en stiekem een Word-bestandje wil openen en dan niet gezien wil worden. Nee, dat is niet wat het doet. Het enige doel van wiper-malware is zorgen dat die computer die jij bijvoorbeeld nu voor je hebt, dat die niet meer opstart. Dat als je die openklapt, je een zwart scherm ziet en zegt, hij doet niks meer. En dat is op zich een soort digitale handgranaat. En dat zagen we bijvoorbeeld in de oorlog in Oekraïne. Is letterlijk begonnen met digitale geweerschoten. Een paar uur voordat de tanks de grens overreden, waren overheidsinstellingen, financiële instellingen, doelwit van zo'n wiper malware. Met dus als doelwit de IT-systemen uit te schakelen. Dus dat ze niet meer op zouden starten, waardoor dus, ja, vlak voor de invasie overheden niet meer goed konden communiceren met hun burgers. Dat het financiële geldverkeer zou worden verstoord. Ja, en dat zien we gewoon wel, dat het wapen is wat men nu gebruikt. Heel bazaal eigenlijk. Ja, zorgen dat jouw PC kapot gaat. En het feit dus dat we hebben op een gegeven moment met onze onderzoekers gesproken die dat onderzocht hebben, die malware, die avond van tevoren. En ons kantoor, dat wil ik toch even vermelden vanwege de persoonlijke impact. Die zit in Slowakije. Hebben heel veel mensen die zij kennen in Oekraïne. Dat gaat heel goed met elkaar om. De cultuur is ook erg vergelijkbaar. En ik praatte met die communicatieman en die zei tegen mij, Dave, wij onderzochten dat. Wij twijfelden om dat naar buiten te brengen. En hij zei, maar ja, ik ken natuurlijk vrienden daar in Oekraïne. En hij zag op een gegeven moment zo'n landkaart voor zich. En hij zag op een gegeven moment al die aanvallen. Digitaal. En toen zei hij tegen zijn collega's, fuck, they're really going to do it. Toen wist hij, die gaan binnenvallen. Want dit is niet een aanval op één plek. Dit is het land proberen plat te leggen. En dat is voorbereiding dat ze de grens overgaan. En die impact, die verwevenheid, dat er eigenlijk, er is helemaal geen cybercrime meer. Er is alleen maar crime. En crime maakt nu gewoon in heel veel gevallen gebruik van de digitale wereld. En die vermenging, die zie je gewoon enorm optreden. Ook door het luisteren naar de podcast hoorde ik voor het eerst jouw uitleg van een DDoS-aanval. Op een manier dus dat ik hem snapte. Ja, is die blijven hangen? Wat, ja. Wat werkte daar aan? Nou, dat, je zei van, je moet je voorstellen dat een miljoen mensen tegelijkertijd de Bijenkorf inrennen. Ja, en dan is zo'n winkel vast. Ja. Je kan niet meer naar binnen, je kan niet meer naar buiten. De cashieren weten niet meer wat ze moeten doen. Het is zoveel verkeer dat, kijk, uiteindelijk zijn computers niets anders op dit moment nog dan rekenmachines. En die kunnen maar zoveel verwerkingen per seconde aan. En hetzelfde als ik jou nu 5 vragen tegelijk stel en ik vraag jou om antwoord te geven op alle 5, ja, dan loop je vast. Dat moet 1 voor 1. Nou, als je dus met 100.000 mensen, of soms 100 miljoen mensen, tegelijkertijd een website bezoekt, ja, dan denkt zo'n computer aan de achterkant, ja, daar kan ik allemaal even niet aan, die valt om. En ik vind het dus ook niet zozeer belangrijk dat hoe een DDoS-aanval wordt uitgevoerd, met welke technieken, Maar de impact daarvan, dat zou ik wel mooi vinden. Dat meer mensen zeggen, oh, dat concept ken ik. En dat is het platleggen van een website. En dat is gewoon dat er heel veel mensen tegelijk iets doen. Nou, en als we op dat niveau zijn met elkaar, en dan kunnen we het ook hebben over als Rusland weer eens besluit om in Nederland ziekenhuizen aan te vallen met een DDoS-aanval. Nou, en als er iemand tegen mij zou zeggen, is het een wiper-aanval of DDoS? Nou, dan zeg je, nou, wiper zou vervelend zijn als IT-systemen het niet meer doen. Ja. Ja, dat ze de website platleggen is heel vervelend. Maar daar komen we ook alweer overheen. En zo kunnen we ook met elkaar, denk ik, ja, die digitale wereld wat overzichtelijker maken. Dus, en dat is echt wat ik, ja, gewoon heel erg van binnen voel. Ik ben zelf niet een techneut. Dat is echt te danken aan mijn broer. Mijn broer is hacker. En dan vraag je wel eens af, ja, wat is nou een hacker? Nou, een hacker is iemand die anders denkt. Hij heeft ooit tegen mij gezegd, Dave, als je mij een wit blaadje geeft, ik heb hem toevallig voor me, een quote stond daarop. En hij zegt, als je aan een hacker vraagt, schrijf je naam op de voorkant op. Dan zou je denken, nou mooi, schrijf ik mijn naam hierop. Mm-hmm. Hij zegt, een hacker zou hem omdraaien. En hij zou daar zijn naam op schrijven. Hij zegt, maar dat een wit vel is, beide is de voorkant. Het is een andere manier van denken. Als hij in een supermarkt komt en hij ziet een onbeheerde kiosk daar, dan gaat hij kijken, kan ik het stuk maken? Kan ik iets doen? Kan ik daar iets op invoeren? Hij wil weten hoe dingen werken. En ik kan me mijn eerste gesprek over dit nog wel herinneren met hem. Dat toen hij mij uitlegde dat we ook een antivirusprogramma nodig hadden, dat ik snapte niet dat de digitale wereld hebben we zelf gemaakt. Dus hoe kunnen daar nou virussen in zitten? Waarom zouden we iets ziek maken wat per definitie gezond is? Ja, en toen begon hij te vertellen. Dat was in een wereld dat mensen het leuk vonden of interessant vonden. Ja, om te kijken, wat gebeurt er als ik dit doe? En dat, ja, het ongezond maken van iets wat er is, en het feit dat er gewoon altijd slechte mensen zullen zijn. Dus ook die digitale wereld. Ja, dat fascineert mij zo enorm, deze wereld. Ook hoe het de kaarten geschud heeft. Dus ja, als eenling kan je natuurlijk, even los van een terroristische aanslag, gelukkig, ja, vrij weinig betekenen soms. Alleen nu leven we in een wereld dat als jij een slimme eenling bent of je hebt de tijd, dan kan je een bank aanvallen. Of misschien wel een bank op zijn knieën krijgen. Ja. En dat heeft een Robin Hood component, maar natuurlijk ook een best wel eng component, dat iedereen zomaar in een digitale oorlog kan belanden. Misha. En mijn gast is Dave Maasland. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Leuke en interessante aflevering. Dank. Hashtag het digitale front. Dank je wel, Dave. En dank voor je nuttige verhalen bij V. Ik luister altijd vol aandacht. Dave Maasland doet net alsof de Nederlandse diensten online niets kunnen zien. Totaal onzin. Na een beetje research blijkt Cybermannetje een fervent voorstander te zijn van de Digital Service Act. Dat is pas eng. Geef mij dan maar Danny Mekik. Dave Maasland noemt Volt verfrissend. Dave wil Nederland verkopen aan de EU. Dave wil nog meer censuur vanuit de EU. Jammer, Dave. Ik had je hoger zitten. Hashtag vandaag een site. Het digitale front. Het zijn gave en informatieve uitzendingen. Heb het net even teruggekeken, Dave. Lekker bezig. Hashtag Dave Maasland. Nou, wat vind je? Ja, ik moet wel lachen hoeveel emotie natuurlijk dit soort thema's wel op kunnen roepen bij mensen die er al langer mee bezig zijn. Het thema de geheime diensten die op onze internetlijnen zitten. En ja, wat vinden we ervan? Het gevoel dat we bespioneerd worden is natuurlijk voer voor complottheorieën. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, waar ik echt toch wel een warm gevoel van krijg, is de mensen die naar me toe komen en zeggen, joh Dave, ik heb je gezien bij VI en kijk maar hoor, ik heb die twee staps verificatie dat ik moet inloggen, een tweede stap heb ik gedaan. En ja, als je dan soms ook reacties krijgt, omdat het werd laatst aan me gevraagd bij VI van, joh, politieke voorkeur. Nou ja, Volt heeft digitalisering hoogstaan, EU. Dus daar wilde ik wel voor uitkomen. Ja, de reacties die ik daar dan op heb gekregen. En het feit dat ik als cybermannetje, ja, met de dienst onder een hoekje zou spelen, als ding, ja, die krijg je natuurlijk ook. Dus ik moet enerzijds, het verbaast me hoeveel het thema wel leeft. Hoeveel mensen toch tegen me zeggen, Dave, ik heb helemaal niks met het onderwerp, maar ik vind het zo interessant. Ja. En de emotie die het oproept. Cybermannetje. Ja, ik kwam op kantoor anderhalve week geleden en toen hebben ze het op mijn deur geplakt. Zo met, we hebben op onze meetingruimtes overal de naam van de meetingruimte. En het is cybermannetje. Toen kwam een collega en toen zei, Dave, vind je dat wel goed? Dat we, en ik zei, joh, ik heb het echt omarmd. Sowieso, omdat René, zoals ik in ieder geval uit de uitzendingen hem ken, dat kwam gewoon uit een goed gevoel. Dat hij zei, nou, je hebt het cybermannetje weer, interessante dingen. Plus, het gaat er mij niet om dat ze Dave Maasland kennen. Maar als ze op verjaardagen zitten en ze hebben ze, joh, gisteren was dat cybermannetje er weer. Ging even, dan gaat het over. Laat ze dan maar over cyber praten. Want ja, ik ben helaas geen artiest die een mooi verhaal kan zingen. Of ik heb geen prachtige aflevering. Terwijl natuurlijk met Ish die een prachtig essay heeft geschreven. Dat heb ik allemaal niet. Dus ja, laat het dan maar over cyber gaan. Nou, als het gaat om cybersecurity, hoe doen wij het als Nederland zijn? Als je het vergelijkt met andere landen. Nou, als je het heel feitelijk bekijkt, denk ik dat we het als Nederland helemaal niet zo slecht doen. En wat bedoel ik met feitelijk? Dan kijk ik gewoon naar hoeveel grote verstoringen hebben wij nou eigenlijk gehad. 2017 kan iedereen zich denk ik herinneren. 2 keer in een jaar. 1 keer kon de Q-Park de slagbomen niet meer open. Misschien zeggen mensen nog wat een WannaCry-virus wat toen zich verspreidde over de hele wereld. We hebben de Rotterdamse haven gehad een paar maanden later, wat echt schepen voor de haven stil lagen. En ik kan me de kop van het AD nog herinneren. Dat was letterlijk de wereld wordt gehackt. Echt wel mensen in paniek. Maar verder, als je kijkt naar bijvoorbeeld in Oekraïne, energiecentrales zijn letterlijk stilgevallen. In de Verenigde Staten aanvallen op ziekenhuizen met gevolg dat ambulances letterlijk een andere route hebben moeten rijden. Dan denk ik dat in Nederland we het eigenlijk best goed doen op heel veel thema's. Ga je een slag dieper kijken en voeg je daar wat ingrediënten aan toe. Dus oké, als je kijkt naar de geopolitieke spanningen, wie heeft er nou ook zin en tijd om zich echt op ons te richten? Zoals bijvoorbeeld Rusland en China, waarvan we weten dat ze inderdaad een vrij agressief programma hebben om landen aan te vallen. Ja, dat natuurlijk Amerika wellicht een veel interessanter doelwit is. Ja, stel je voor dat we diezelfde agressie op ons gericht zouden krijgen. Zouden we daar dan net zo goed mee om kunnen gaan als een land als Amerika? En dan denk ik wel eens, ik zou dat niet onderschatten. Ik was in juni afgelopen jaar in Amerika en voor het eerst echt de tijd genomen om het 9/11 museum door te lopen en al die teksten te lezen. En daar stond op dat 9/11 2 redenen had dat het had kunnen gebeuren. Het had voorkomen kunnen worden, zeiden de Amerikanen. Het was preventable. Maar enerzijds, er was een slechte informatieuitwisseling tussen de CIA en de FBI. En de tweede zin heeft me niet meer losgelaten. Dan zeiden ze, the major reason why 9/11 happened was due to a lack of imagination within senior leadership. Dus het gebrek aan verbeelding bij de leiding in Amerika, bij de president, bij alle veiligheidsmensen, dat een vliegtuig op deze manier ingezet zou kunnen worden. Dat scenario was voor hen op dat moment niet top of mind, niet voorstelbaar. En dat is wat cyber voor mij is. Zijn we ook niet met z'n allen, hebben we niet een gebrek aan verbeelding als we even zien wat er om ons heen gebeurt als je dat op Nederland. Kijk, we zien wel dat de Europese Unie zich enorm druk maakt. Er komen uit mijn hoofd 7 grote wetgevingen op ons af. Variërend van een wetgeving of een richtlijn omtrent kunstmatige intelligentie. Het beschermen van de vitale infrastructuur. Het zorgen dat onze babycamera's veilig gemaakt worden. Het zorgen dat IT-diensten helder zijn. Het beteugelen van Facebook en dat soort grote platformen. Maar die komen wel allemaal een beetje tegelijk. Er staan slimme dingen in, goede dingen in. Maar ondernemers hebben nu al wel last van regeldruk. En de vraag is wel eens, zien we met z'n allen door de bomen het bos nog wel? En als die AI-trein doordendert, die kunstmatige intelligentie, en die proberen we ook nog eens te beteugelen. Ja, ik denk dat het wel heel uitdagend wordt, omdat allemaal die ballen die we jong leren, dat zijn er 5 denk ik op dit moment. Ja, en daar gaan we eentje van laten vallen. En de vraag is, wat is dan de impact ervan? Welke 5 zijn dat dan? De geopolitieke spanningen op dit moment, de enorm snelle vooruitgang op het gebied van technologie, de georganiseerde misdaad, wat denk ik een enorm probleem is, desinformatie, polarisatie in de samenleving. Als je die aan het omhoog houden bent, die digitale component, ik denk niet dat we ze allemaal tegelijk op kunnen lossen. En het gaat vaak over, ook in talkshows, die 1-2-liners over kunstmatige intelligentie. En ik snap dat de discussie heel erg interessant is, dat er robots gaan komen en die worden misschien wel slimmer dan wij. En hoe gaan we daarmee om? Dat is heel interessant. Maar wat ik belangrijker vind, is dat mijn familie en vrienden nu soms al niet meer weten of iets gegenereerd is door een computer. En dat alles in theorie nep zou kunnen zijn. Ik las dat een kunstmatig intelligentiemodel, waar ik zelf ook wel eens stemmen mee kloon om dat te laten zien in lezingen, die heeft nu met zijn nieuwste model 3 seconden audio nodig. Dus ik bel Misha en Misha zegt, hallo, met Misha Blok, Radio 1. Dan heb ik al genoeg om jouw stem na te maken. En die toekomst op korte termijn, dat alles wat we zien desinformatie zou kunnen zijn, of gemanipuleerd zou kunnen zijn. En zijn we daar als samenleving klaar voor? Nou ja, als je daarop focust, kunnen we dan tegelijkertijd ook oplossen dat de georganiseerde misdaad ook doorheeft dat je cocaïne kan smokkelen en wat heel veel geld kost. Of je kan gijzelsoftware bij bedrijven gaan uitrollen en gewoon bij een bedrijf 1 tot 3 miljoen euro of bij de KNVB zorgen dat ze niet meer bij hun bestanden kunnen. Nou, en dat allemaal tegelijk, ja, kunnen we ons afvragen of we dat met wetgeving allemaal wel aankunnen. Het geluid van je jeugd. Nou, het verbaast me natuurlijk niet dat het een digitaal geluid was. Ja, ik zie meteen dat bureau wat ik vroeger had en mijn veel te grote computer destijds nog. Dit is natuurlijk voor de mensen die van een andere generatie of het nooit gebruikt hebben, het MSN-geluidje. Als je een nieuwe chat binnenkreeg, dan kwam je na school snel je boeken naar boven. Hoi mam, hoe was het op school? Ja, goed. Ren ik natuurlijk gelijk naar boven. Ja, en op dat internet, ja, daar had je natuurlijk, daar kon je nog je eigen naam aanpassen met hartjes en sterretjes. En dan had je natuurlijk een bepaalde uitstraling naar buiten. En dan zat je heel de dagen te chatten. En dan kreeg je altijd die berichten. Het hele MSN-tijdperk, ik denk dat het 5, 6, 7 jaar geduurd heeft, dat we op die manier met vrienden praten met elkaar. En voor het eerst, in ieder geval voor mij, ja, je kon communiceren met mensen die je niet face-to-face zag. Waardoor de psychologische afstand wat groter wordt en waar volgens mij ook onderzoek naar is gedaan, je dus anders gaat gedragen. Je meer dingen durft te zeggen, je aan iemand de liefde durft te verklaren of iemand durft uit te schelden of iets anders te doen. En dat is overigens ook de enige keer dat ik zelf over de grens ben gegaan bij MSN met in het kader van digitale veiligheid. Ja, want? Nou, wat bij MSN, en ze weten dat misschien nog wel, dat kon je vroeger ook zo'n buzzer sturen. En dan ging het scherm trillen van degene die dat kreeg. Ja, in die tijd had je natuurlijk ook een computervirus, maar wat minder schadelijk. En mijn broer op een gegeven moment die, ja, had een computervirus gevonden, dat als je dat stuurde via MSN en iemand opende dat, dan kon je allerlei dingen doen op hun computer. Eigenlijk wat we nu, ja, we zouden dat nu eigenlijk gewoon sterk malware noemen met best wel kwade intenties, maar dan kon je iemand zijn scherm ondersteboven draaien of de cd laden, open laten gaan. Ja, dat deden wij dan bij vrienden. Dan zeiden we, ja, dit moet je echt kijken, die foto. En dan ging opeens, bestuurden we fysiek. En toen was een van de eerste keer dat ik doorhad, wacht even, een aanval op een computer is niet een aanval op een computer, dat bestuurt de fysieke wereld. Ik kan jouw cd laden open en dicht laten gaan. En nu hebben we het over aanvallen waarbij je het licht met een beetje fantasie uit kan zetten. En achteraf is het natuurlijk hartstikke strafbaar. Dit is gewoon computervredebreuk. Heel lang, meer dan 20 jaar, is verjaard, denk ik. Maar het, ja, dat idee dat jij in controle was bij iemand anders op MSN, dat was wel een bijzondere ervaring. Dus ik moet me voorstellen, bij jouw ouderlijk huis, jij zat in een kamertje, zat je achter je computer, jouw broer zat daarnaast dingen te hacken al. Ja, ik denk dat Donnie altijd wel, zo heet mijn broer, die is altijd bezig geweest met dingen inderdaad stuk maken. Ja. Hij is nog veel fanatieker. Hij begrijpt ook ongelooflijk slim hoe de wereld in elkaar zit, zeker in de digitale wereld. En hij, ja, zat echt hele dagen achter zijn pc. En dat is ook misschien voor ouders die luisteren. Want het is natuurlijk leuk als je zo'n hacker is. Vroeger, dat was niet makkelijk voor Donnie trouwens. Donnie heeft niet een hele fijne schooltijd gehad. Als je natuurlijk vooral achter de pc zit en je. En Donnie is ongelooflijk slim, maar ja, heeft ook wel die kenmerken van een hacker. Iets is zwart of iets is wit. Zonder daar een medisch label op te plakken, dingen zijn of kloten of heel erg fijn. Maar het is natuurlijk, als je dat soort vaardigheden hebt, dat is tegenwoordig een superkracht. Vroeger was je een nerd en werd hij erom gepest. En nu is het een cybersecurity expert. En ja, van Google tot Microsoft, iedereen wil cybersecurity experts hebben. Maar als je zoon of dochter heel veel op hun kamer zit, heel vaak zijn het ook gamers, mensen die gamen leuk vinden. Ja, dat zijn toch al wel ingrediënten dat, ja, soms die kids al dingen leren. Die gaan dan misschien bij spelletjes, gaan ze cheaten, vals spelen, of dat ze beter worden in een spel dan hun tegenstanders. Ja, en zo wordt die grens steeds meer opgerekt van, hey, even iets doen om het spel te hacken, dan misschien de computer van mijn tegenstander platleggen. Ja, en zo glijden. En dat zien we nu ook als wij veel met de politie spreken. Veel jongeren vinden dat heel moeilijk, die balans. Wanneer is iets strafbaar, wanneer is iets niet strafbaar? Ja, en ook dat, het opvoeden van kinderen in de digitale wereld, vind ik ook een heel interessant thema. Want hoe deden jouw ouders dat dan? Ja, heel dapper hoor. Die begonnen natuurlijk met het feit van, ja, de pc gaat beneden staan. En dan kunnen we beneden internet. Nou, dat werd natuurlijk niets. Mijn broer werd er chagrijnig van. En dat werd allemaal vechten om de computer die beneden stond. En toen hadden ze, nou, dan zetten we hem boven. Dan hebben jullie ook een beetje je eigen privacy. Maar dan zetten we er een tijdslot op. Want een slimme oom. En die zette dan, dat was nog inbellen. Met dat geluidje had ik ook nog wel mee kunnen nemen. Van zo'n modem van vroeger, oh ja, van dat inbellen. Een uur per dag konden we internetten. Nou, 2 maanden later kregen we een telefoonrekening van KPN van over de 4000 gulden. Want ja, Donnie had natuurlijk dat tijdslot omzeild. Gehackt. En de vraag is dan, ja, is dat altijd zo lastig? En hij heeft het uiteindelijk verteld, want ja, we wisten natuurlijk allemaal, dit kan maar 1 iemand zijn. En wat bleek nou, die timer liep af. En als je dan de PC opnieuw opstartte, op exact die seconde, ja, dan startte die weer opnieuw op met weer een nieuwe timer van 60 minuten. Dus dat is, ja, en dat denk ik vaak bij hacken ook. Kijk, hacken is niets meer of minder dan iets doen wat niet de oorspronkelijke bedoeling is. Dat is niet de bedoeling dat zo'n systeem. Maar je gaat toch kijken, ja, kan ik hem iets anders laten doen? Ja, dat had hij door. En ik heb mijn ouders weinig zo kwaad gezien. Want dat hebben ze natuurlijk wel moeten betalen. Want dat waren echte kosten. Hij had echt zoveel geïnternet. Ja, ik moet er wel om lachen, inderdaad. dat je dan een tijdslot opzet en dat dan gehackt wordt, ja. Ja, en goed, die oom was een hele slimme oom destijds. Alleen je zag op een gegeven moment dat toen mijn broer iets ouder werd, ja, dat ze hem gingen bellen. Dat is natuurlijk ook het nadeel als je in de IT werkt, dat men al vrij denkt van, nou, als er dus iets mis is, dan moet ik hem bellen, want zij doen iets met computers. En dat is wel een beetje de vloek die mijn broer altijd heeft, dat hij overal bij buren en andere dingen moet gaan repareren in de digitale wereld. Waar moeten kinderen dat dan leren, inderdaad? Waar die grens ligt tussen dit mag in de digitale wereld en dit mag niet? Dat is misschien wel een van de thema's die me wel echt raakt, een beetje boos maakt soms, hoe dat vergeten kan worden. Het digitale geletterdheid, het leren van kinderen überhaupt, denk ik, hoe sociale media werken, maar hoe digitale vaardigheden werken, wat goed en wat slecht is. Daar zie je allerlei initiatieven voor ontstaan. Een hele fantastische game, kosteloos, is Hackshield. Dat is een game voor tussen de 8 en 12 jaar oud. Heel veel basisscholen gebruiken dat, heel veel gemeenten. Daar leer je kinderen, ja, dat het niet goed is om een geldezel te zijn. Dat als je geld op je bankrekening zet en dat later 20 euro van mag houden, dat je onderdeel bent van die misdaad. En allerlei andere thema's, dat is hartstikke goed, maar dat is niet geïntegreerd in dat lesprogramma. En dat we onze kinderen niet leren hoe die digitale beleggers nog steeds die fietsdiploma, wat of ze ook belangrijk is. Maar ja, ze zijn hele dagen online. En waar ligt die grens? Wat is computervredebreuk? Als je het wachtwoord weet van je vriendje, mag je dan wel inloggen? Heel veel kinderen zeggen, ja, maar ik doe niks treks. Maar het feit dat jij inlogt zonder iemands toestemming is gewoon computervredebreuk. Ja, dat we dat niet leren aan deze generatie die opgroeit met alles wat digitaal is, ik vind dat echt verbazingwekkend. En het feit dat in het kabinet en in überhaupt de politiek waren een aantal mensen met IT-achtergrond, die zie ik nu grotendeels weer verdwijnen. Ja, en daar maak je dan wel eens zorgen om, dat Nederland is een van de meest gedigitaliseerde samenlevingen ter wereld. Het is ook, denk ik, ons exportproduct. We zijn letterlijk de zeekabels. Ook wel grappig als wij mensen op kantoor dat ze niet weten dat het internet gewoon natuurlijk ook gewoon via een kabel ergens aan moet komen. Die zeekabels in Nederland aankomen. Wij verspreiden dat natuurlijk ook weer naar de rest van Europa. Het zijn zo'n belangrijk knooppunt dat. Maar ja, het hele moeilijke is natuurlijk dat de ouders, die lopen achter. Die weten vaak minder dan het kind over die digitale wereld. De leerkrachten zijn vaak ook niet helemaal op de hoogte, niet up-to-date. Dus wie moet het dan die kinderen leren? Ja, de vraag is, waar begint dat? Ja, ik denk dat het in ieder geval, en dat is altijd zo'n dooddoener, maar ik heb geen andere oplossing. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik denk dat je als ouder in deze tijd niet meer kan zeggen, ja, ik onttrek me aan die ontwikkelingen en ik laat dat een beetje los. Het feit dat digitale schoolplein, dat is er altijd. Als ik wel eens hoor wat er in die klasse-apps gebeurt of gezegd wordt, ja, ik denk niet dat je je daar helemaal aan kan onttrekken. De andere kant is weer, moet je dan alles gaan monitoren van je kind? Dat denk ik niet. Maar we zullen als samenleving moeten zeggen, we vinden dit belangrijk op school. Ouders zullen moeten zeggen, we gaan hier echt over in gesprek met ons kind. Maar ik vind ook de producenten, de leveranciers van technologie, et cetera, zullen ook na moeten denken over, hey, de doelgroep die ons gebruikt. Hoe gaan we daarmee om? En hoe zorgen we voor, ja, als je wel eens aan ouders vraagt, joh, op Instagram van je kind, dat monitor je misschien niet, maar heb je wel eens door de veiligheidsinstellingen heen geklikt? Of de privacy-instellingen, dat niet altijd je locatie wordt gedeeld of zoiets. Ja, dat verstoppen natuurlijk, dat noem je een heel interessante term wel, dark patterns, donkere patronen, hoe technologiebedrijven je proberen te bewegen om een bepaald iets wel of niet te vinden. Ja, soms moet je voor die veiligheidsinstellingen 5 lagen diep. En dan zeg ik wel eens tegen mensen, ja, je moet die 2-staps-verificatie instellen. Dat je in 2 stappen inlogt. En zeggen mensen, ja, maar ja, waar doe ik dat dan? En dan ben je ze aan het helpen en dan ben je 15 stappen verder. Dus ook die verantwoordelijkheid van technologiebedrijven is heel belangrijk. Maar ik denk nu dat je de vinger op de zere plek legt. Iedereen, politiek, bedrijfsleven, die zijn naar elkaar aan het kijken. Ja, maar wie gaat eigenlijk onze kinderen opvoeden? Ja. En ik denk dat we in een kringetje naar elkaar staan te wijzen. En zeggen, ja, maar jij kan toch ook wat vertellen op school? Ja, maar de scholen moeten dit oppakken. En ouders zeggen, ja, maar ja, ik weet ook al niet hoe dat werkt. Ja, en dat is volgens mij wel een recept om op lange termijn... dat we in ieder geval niet voorop kunnen blijven lopen in dit domein. En ondertussen lopen de kinderen in een soort van wereld... waar ze eigenlijk niet weten wat mag wel, wat mag niet. Ben ik wel veilig? Ben ik in gevaar? Ja, en ik denk ook dat voor kinderen het heel moeilijk te begrijpen is... wat die gevolgen op lange termijn zijn. Dus we hadden het net even kort over dat geldezel gebeuren. Als je dus inderdaad, en daar zie je ook weer die versmelting van misdaad online en fysiek... dat iemand die als geldezel wordt geronseld... ook vaak een uithaler is in de Rotterdamse haven. En die kids denken, ja, ik krijg 20 euro op mijn rekening... ik breek niet zelf in, ik help iemand anders misschien wel. Dat weten ze gewoon niet. En het feit dat niemand dat aan ze uitlegt... maar datzelfde geldt voor onderwerpen als sexting. Het feit dat je een naaktfoto maakt of wat dan ook... dan hoor ik heel veel mediaprogramma's... gaan natuurlijk heel vaak over het feit dat je dat niet moet doen. Ik denk dat dat een non-discussie is. Ik denk dat dat gebeurt. De vraag is, hoe doe je dat zonder dat jouw foto's in de cloud... automatisch worden geüpload of dat iemand wat heeft. Maar het uitleggen hoe dat eigenlijk werkt. Dat als ik een foto via WhatsApp verstuur... dat die foto wel ergens moet staan... op een computer wat niet van ons is in Amerika. Of dat als jij in een Tesla rijdt... dat waarschijnlijk een medewerker van Tesla naar die beelden kijkt. Of dat ze bij een babyfoon. Nou, en dat kinderen dat snappen en dus betere keuzes kunnen maken. En dat bedoelde ik ook met hoe simpeler aan de voorkant... hoe complexer aan de achterkant. Ik denk dat heel veel kinderen niet weten dat Snapchat... ja, dat hun foto's natuurlijk daar ergens staan. En ja, volgens mij moeten we zorgen dat we kinderen in ieder geval... ja, meenemen in die ontwikkeling. Niet alleen om hen te beschermen, maar ook gewoon om te zorgen dat we de digitale wereld beter begrijpen. Dat was een van de redenen om het digitale front te maken. Om de huidige wereld door een digitale bril te bekijken. Dat vinden we heel erg belangrijk. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Comptine d'un autre été, l'après-midi. Ja. Van Jan Tiersen. Uit Amélie, toch? Ja. Het is de wankelplaat van Dave Maasland, mijn gast hier bij Micha op NPO Radio 1. Waarom deze muziek? De periode dat je zoveel achter je computer zit en dat hele MSN-tijdperk. Dat is natuurlijk ook een tijdperk. Ik was een jaar of 14, 15 jaar oud. En die psychologische afstand die je voelde op MSN, dat zorgde er ook voor dat je iemand anders kon zijn dan dat je daadwerkelijk was. Of dat je op MSN iets stoerder kon zijn. Of je had geen gezichtsuitdrukking, je kon of vrolijk of je kon iets anders doen. En wat deze plaat mij aan herinnert, ik was in die periode heel erg last gehad van onzekerheid over wie je bent en waar je. Het was ook de periode, ik weet niet of dat indirect heeft bijgedragen aan de scheiding van mijn ouders. En dit nummer heb ik altijd opgestaan terwijl ik dus achter mijn pc zat en daarna aan het luisteren was. En voor mij is het een heel troostend, het is een prachtig nummer. De hele compositie raakt me enorm, maar het brengt me wel terug naar het moment dat ik me gewoon heel het gek genoeg, het was een hele goede tijd van de buitenkant. Praten en veel vrienden, je kon juist heel sociaal zijn. Ja, het herinnert me heel erg aan juist die hele onzekere periode. Kijk, en ik omarm het helemaal, maar het feit dat je het cybermannetje bent in VI, dat komt natuurlijk, wat ik niet, voor de mensen die mij natuurlijk niet kennen, velen van niet. Ja, ik ben geen verschijning van 1,85. Dus ik heb altijd wel geworsteld met het feit dat ik niet zo'n hele imposante verschijning ben. En ik heb altijd moeten hebben van het feit dat ik mijn stem bij me heb en iets vertel. En combineer het in een periode dat je 14, 15 jaar bent, vol met acne zit, je alles behalve echt cool bent. Ja, dat vond ik best een moeilijke periode. En was dat dan ook wel soms een vlucht voor jou, de digitale wereld? Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat zei je heel mooi in het voorgesprek, of toen je nog alles aan het opstarten was met de technologie en wat dingetjes moest zoeken. Toen zei je, ik vind het programma zo belangrijk, omdat als je de mens achter de mening hoort, of als je een uur lang kan praten over een onderwerp, dan pas hoor je de context die ergens bij komt. En ik denk dat ook de kern is van sociale media, is dat, ik denk dat heel veel mensen die dit doen online, die zijn natuurlijk uiteindelijk heel erg eenzaam. Anders dan doen ze het niet om aandacht te krijgen of andere dingen, et cetera. En ik denk dat de digitale wereld inderdaad, aan de ene kant, het verbindt ons heel erg, maar het kan ook zorgen dat je veilige plek wordt. Dus niet in de buitenwereld of bij je vriendin of bij je vrouw op de bank of ergens anders, maar dat beeldscherm waar jij kan zijn wie je wil zijn of waar je kan gamen, dat de plek is waar je jezelf kan zijn. En ik denk dat in die tijd dat voor mij ook zo was. Ik kon daar gamen en ik was daar een karakter met een bepaald level, of ik kon daar monsters verslaan, et cetera. Ja, en dat is denk ik ook de fout die we niet moeten maken met een generatie die helemaal opgroeit in de digitale wereld. Dat moet niet in ieder geval niet hun enige veilige plek worden. Want voor veel mensen is het een mooie uitvlucht. Maar ja, we moeten ook wel hier bij ons blijven en vooral zorgen dat technologie ten alle tijde ons ondersteunt en niet het hoofdonderwerp wordt. Want in hoeverre zijn die twee werelden, die digitale wereld en die fysieke wereld, bij jou nu helemaal vervlochten? Ja, ik denk dat die echt samen zijn gekomen tot één wereld. Als ik nu al kijk met ook de gedachte van het digitale front. Ja, ik denk dat het digitale front bij iedereen in zijn broekzak zit. Of nu aan de autolader ligt, of op je nachtkastje ligt. Daar komt alles op binnen. Ook de informatie van het digitale front. En helaas, veel van mijn werk is op Twitter zitten. Ook kijken wat de nieuwe ontwikkelingen zijn, wat de trends zijn, waar gebeurt er zo'n aanval. Of wij hebben software wat op systemen staat. Dus we hebben geen fysiek iets. Alles gebeurt daar digitaal. Alleen tegelijkertijd, wat ik dan weer heel belangrijk vind, is om proberen dat thema continu mee te nemen naar die echte wereld. En daarom zei ik net al, ik denk dat termen als cybercrime gaan wij niet nog 10, 15 jaar gebruiken. En de term digitaal is straks denk ik vrij overbodig in een wereld waarin ik ken haast niets meer wat niet echt digitaal is. Ik heb onlangs een tandenborstel gekocht die dus in realtime aangeeft waar je nog beter moet poetsen, ja of nee. Ja, je kan het een gimmick noemen, maar aan de andere kant, voor mij, het is een hartstikke handig middel. En naar die wereld gaan we. Dus ik denk dat we een nieuwe realiteit hebben en er staat ons echt nog wat te wachten op het moment dat we wel een goede bril hebben en we die digitale wereld kunnen projecteren in de fysieke wereld. Dus dat we hier een derde gast bij hebben zitten, terwijl wij een bril op hebben en hij zit daar niet fysiek, maar we kunnen hem gewoon zien alsof die hier is. Ja, als je dat doortrekt, dat kinderen straks bij Napoleon in de klas kunnen staan, ja, dat wordt best een hele enthousiaste toekomst, denk ik. Want het lijkt me wel moeilijk om die juiste balans te vinden tussen enerzijds waarschuwen, hè, van wees je nou bewust dat je continu aan dat digitale front staat, en aan de andere kant het enthousiasmeren. Van het is ook heel mooi, alle ontwikkelingen en alle innovaties. Ja, en misschien is dat ook een balans die ik nog niet altijd helemaal heb gevonden. Omdat als ik soms de reacties zie, en ik zie ook de invloed die VI heeft, en laatst kwam de barometer van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid uit, een hele mond vol, en daar hebben ze de Nederlanders gevraagd, nou, wat is nou het meest waarschijnlijke risico voor onze nationale veiligheid? Daar kwam cyber op nummer 1. En als je Nederlanders vraagt waar maak je het meeste zorgen om, dan zeggen ze spanningen tussen bevolkingsgroepen. En op 2, cyber. Dus ergens hebben we wel die angst gecreëerd bij mensen die denken, ja, maar ja, alles valt misschien straks wel uit elkaar. En daar heb ik misschien ook wel aan bijgedragen. Aan de andere kant, dus ik keek van de week een TED-talk van een van de oprichters van ChatGPT, OpenAI, die hele slimme chatbot die we nu kennen, die zei, ja, maar stel je eens voor dat we niet ver ervan af zijn dat je straks gewoon echt een huisarts in je broekzak hebt. Een huisarts die nu, soms heb je geluk als je binnen een paar weken aan de slag kan, dan krijg je 5 tot 10 minuten. En die huisarts heeft ook nog eens zeer beperkte kennis, met alle respect van alle kennis die er ter wereld beschikbaar is. En straks heb je een huisarts waar je onbeperkt tijd van krijgt. Je kan alles aan hem vragen en hij heeft alle kennis van de wereld. Of die al naar jou toe komt. Of die al zegt tegen jou op je Apple Watch, let eens op je cholesterol. En je moet daar. En als we dan zien de mogelijkheden om gezondheidszorg te verlagen. Alleen ik denk dat het een niet zonder het ander kan. Remmen in de auto zitten er niet om je af te remmen. Wij hebben remmen in de auto, zodat we met vertrouwen 100 durven te rijden. Anders knallen we tegen de vangrails aan, dan durf je niet met 120 over de snelweg. Dus remmen zij. Dus zo moeten we, denk ik, het gesprek wel langzaam veranderen. We hebben nu de aandacht qua digitale veiligheid. En nu moeten we, denk ik, ja, ons verhaal aanpassen en zeggen, ja, ja, we hebben remmen en airbags in de auto, maar alleen maar zodat jij durft met je kind ernaast te zitten. Of we dat allemaal niet hebben, ja, ga je niet je kind in een auto zetten waarvan je weet dat als je een crash maakt, het niet overleeft. En dat is het is een randvoorwaarde voor een gezonde, ja, vooruitgang als samenleving. En dat, ja, dat is misschien ook wel aan de industrie om daar iets positiever in te zijn. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je zou moeten kiezen, welke eigenschap heeft jou geholpen om succesvol te zijn in de wereld van cybersecurity? Leuk dat hij. Ja, die moesten natuurlijk eventjes ja, in, hè? Een ChatGPT-vraag. Ja, ik gebruik het elke dag. Dat moet publiek spreken zijn geweest. Kijk, op het moment dat ik vertelde over die onzekere periode en dat heeft wel, als ik dat nu achteraf bekijk, heeft elke periode in mijn leven uiteindelijk wel, is er één iemand geweest, in ieder geval van waar ik het gezien heb, die zijn hand heeft uitgestoken en heeft gezegd, joh Dave, ik wil je helpen, ik zie iets in je. Of dat nou in de supermarkt was, waar de toenmalige bedrijfsleider Vincent mij enorm geholpen heeft om zelfvertrouwen te krijgen in een bijbaantje. Maar ook op de hogeschool, dat op een gegeven moment, ja, ik was natuurlijk ook wel vrij lui van mezelf op het laatste moment, alles doen, et cetera, dat ik eigenlijk altijd de sjaak was. Dat men zei, ja, oké, prima dat je weer zo weinig hebt gedaan, maar als wij voor die groep staan, ga jij presenteren. Nou, en dan doe je dat een aantal keer. Vroeger wilde ik overigens ook acteur worden, dus ik heb altijd al misschien iets gehad dat ik het leuk vond om voor een groep te staan. Ja, en toen zei die leraar ook tegen me van, joh Dave, ja, ik geef ook les op de universiteit, maar vind het zo waanzinnig hoe je dat verhaal vertelt. Dat gaf mij zo'n gevoel van, wauw, iemand, ik doe iets wat misschien bijzonder is. Ja, en het publiek spreken dat ik, ja, op een gegeven moment over een onderwerp wat vroeger niet cool was. Computervirussen vond niemand cool. Nu hebben we het cyber genoemd en hebben meer mensen iets. Ja, en dan mag je af en toe op presentaties, lezingen. Ja, en dan opeens gaat dat balletje rollen en zeggen ze, nou, vind je het leuk om hier een keer te komen? Ik heb dus een keer een evenement met Wilfred Gené gedaan. En Wilfred, die zei na afloop van, ja, Dave, ik had er weinig verstand van. Hij zegt, maar ik snap niet. We hadden de geheime dienst, we hadden mensen uit de politiek, echt hele gave gasten, die vertelden over hoe we ervoor stonden. En hij kwam naar me toe en hij zegt, Dave, dat hier niet meer aandacht voor is. Hij zegt, ik kan het me niet voorstellen. Hij zegt, als ik ooit weer wat ga doen, een nieuwe talkshow, dan moet je af en toe wat komen vertellen. En ja, ik denk alleen maar om, ja, het feit dat je die verhalen vertelt en mensen meekrijgt en, oh, dit is interessant. Dus ja, ik denk dat dat me het meest geholpen heeft. Ja, ik heb nu vanuit het vak een jaar of 3 veel contact met Dave. En hij is voor mij een belangrijke bron voor de nieuwsverhalen die ik soms breng. Maar ook, en misschien wel meer, voor duiding en uitleg bij zaken die ogenschijnlijk heel ingewikkeld zijn. Want ja, hoe leg je nou uit hoe een hacker precies binnenkomt bij een bedrijf? En waarom is het updaten van je smart home apparaten zo belangrijk? Zonder dat je heel technisch wordt. Daarom is het heel leuk om te zien hoe hij dingen die voor een leek soms echt ingewikkeld klinken, met heel krachtige metaforen duidelijk kan maken. En daarmee is die duiding voor iedereen relevant, want ja, we worden alleen maar meer digitaal en niet minder. En wat ik heel grappig vind, is zijn fanatisme. Ik denk heel erg terug aan een proefopname van onze podcast. Dave, ik hoop dat je je dit nog herinnert. Want ik vroeg hem of mensen nou de zwakste schakel zijn als het gaat om cyberveiligheid. En werkelijk met ogen die vuur spuwden, schiet Dave omhoog uit zijn stoel om dat te ontkrachten. En eigenlijk is het wel jammer dat dat moment de podcast nooit heeft gehaald. Zo'n hekel aan als mensen dat zeggen. Ja? Ja, heb ik zo'n hekel aan. Dat zie je natuurlijk in allerlei presentaties nog voorbij komen. De mens is de zwakste schakel. Je kan alles wel beveiligen, maar het is de mens. Ik vind het technisch ook gewoon onzin. Op het moment dat jouw gebouw in de fik vliegt omdat één iemand een lucifer afsteekt, dan zijn er 18 andere dingen misgegaan. Waarom had je die lucifers bij je? Waarom hebben de rookmelders niet gewerkt? Waarom hadden jullie geen branddeuren? Waarom heeft niemand de brandblusser gebruikt? En in heel veel gevallen, ja, klikt iemand op een linkje. Dat lijkt me ook het werk toch van iemand om een bijlage te openen. Het hele internet bestaat uit linkjes. Zo'n onzin, ja, nooit op verdachte links klikken. Ja, als we allemaal wisten dat het verdacht was, had het wel automatisch worden tegengehouden. Dat is het hele punt. We weten niet of die verdacht is. Dus het is niet de mens die die fout maakt. Er gaan daarna 20 maatregelen mis. Dus de mens is nooit de zwakste schakel, maar is wel het primaire doelwit van zo'n crimineel. En als jouw bedrijf afhankelijk is van de veiligheid van één iemand die klikt of niet klikt, heb je andere problemen. En hij zat in die podcast. Ja, en hij maakte. En Harm is echt mijn cybermaatje geworden. Zo mooi dat ik met een journalist die podcast kan maken. En hij was bloedserieus. Hij deed hem gewoon. Ja, maar Dave, je kan alles wel. Dit zijn toch gewoon die medewerkers? Ja, dat. Dus dat is Harm Teunis van waarmee je dus het digitale front maakt. Ik vind het een geweldige podcast. Ik heb alle afleveringen al gebinged. Je zei eerder van mensen voelen zich steeds onveiliger. En ik snap dat. Zeker. Heb je dat zelf ook? Ja, maar zeker na het beluisteren van die podcast ook. Bekruipt me toch een ongerust gevoel. Hoe geef jij jezelf dat veilige gevoel? Hoe veilig of onveilig voel jij jezelf? Nou, dat is misschien wel de verschuiving die ik heel erg heb gemaakt. Van veiligheid naar weerbaarheid. Dus veiligheid hangt natuurlijk ook heel erg af van factoren om ons heen. Ik weet nog wel, in 2019 ging het best goed. Er waren veel onderzoeken. Er komt meer awareness. En we zijn ons beter aan beveiligen. Die gijzelsoftware nam iets af. Toen viel Rusland Oekraïne binnen een periode later. En toen zei de minister van Digitale Transformatie van Oekraïne live ergens op een podium: "We are in the first world cyber war." Kun je van alles van vinden. Was het wel of geen cyberoorlog? Kunnen we een aparte podcast aan wijden? Maar het feit dat je denkt, alles is veilig, ik heb alles goed, en opeens zitten we in een cyberoorlog. Of ik heb net toch op updaten geklikt, blijkt er toch weer een gat in dat stuk software. Dan zit de BOP onveilig. De realiteit is, als ik op straat loop en er komt iemand hard rijden, of het verschrikkelijke ongeluk dat een spookrijder op je afkomt, dat heb je niet zelf in de hand. Wat je alleen zelf in de hand hebt, is hoe reageer je daarop? En dan heb ik geluk als er mij iets zou overkomen. Ik bel mijn broer, ik bel mijn bedrijf. Ik ben erop ingesteld dat het een keer misgaat. Dus ik zorg ervoor dat als het misgaat, dat ik dan weet, oh ja, dan ga ik daar mijn backup vandaan halen. Of ik zorg ervoor dat ik dan dat systeem opnieuw op moet starten. Dus je bent heel erg bezig met hoe zorg je als het misgaat, je weer teruggaat. En als je als gewone consument vandaag de dag luistert en je hebt op je WhatsApp en op je Instagram en op je vooral je persoonlijke e-mail die tweestapsverificatie, dan moet iemand al zo ver gaan om jouw code te ontfutselen of om jouw e-mailaccount in te komen. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. En als het dan toch gebeurt, is zorg van jezelf. Ja, wie ga je dan bellen? De lokale computerwinkel? Heb je een student? Heb je iemand? Nee, ik ga jouw broer bellen. Dat kan ik van harte aan. Maar als je dat hebt, en het gaat vast een keer mis, maar dat is wel, denk ik, het gezonde scepticisme die we moeten hebben met technologie. Ik vind het prima als je een dickpic stuurt of iets anders doet. Dat is, denk ik, in deze tijd. Of je die automatisch wil laten uploaden naar je cloud, of dat die gelijk op alle apparaten staat, zou ik even niet. En ik zou hem ook niet laten. Ik zou hem ook even verwijderen daarna. Dus als je rekening houdt met het feit, hey, misschien gaat mijn telefoon een keer de data online. Wat sla ik op? Wil ik dat? Ja, dan denk ik dat je qua weerbaarheid, hoe reageer ik op wat er gebeurt, zijn we prima in staat. Het is nog nooit ook echt misgegaan in Nederland. En misschien komen deze woorden nog een keer terug om een statement te maken. Maar we gaan er echt. Dat laatste. We gaan daar komen. We gaan er komen. En jouw missie is dus om dingen begrijpelijk te maken. Wat begrijp jij zelf nog steeds niet als het gaat om cyberaanvallen en cybercriminaliteit? Nou, ik vind het onderwerp encryptie vind ik ontzettend ingewikkeld. En encryptie betekent niets meer of minder aan de oppervlakte dat je iets versleutelt, dat je iets niet leesbaar maakt voor anderen. Dus als ik nu via WhatsApp aan het chatten ben, dat je met encryptie ervoor zorgt dat niemand mee kan lezen. En dus dat je het woord hallo met een wiskundige formule versleutelt, en dat uiteindelijk als iemand dat af zou luisteren, in de digitale wereld allemaal rare tekens ziet. Dat is in het concept encryptie. Maar hoe dat werkt en hoe we zorgen dat systemen onder water, en dat zijn natuurlijk allerlei wiskundigen, vind ik heel moeilijk om te bevatten. En als ik dan mijn broer wel eens bevraag met nieuwe technieken die er dan zijn, dat straks quantum computers eraan komen. En quantum is iets waar ik van merk, dus dat is voor de luisteraar, dat er straks, laten we even zeggen, extreem snelle computers komen die op zo'n niveau taken kunnen verwerken, tot een macht dat we ons vandaag de dag niet voor kunnen stellen. Waardoor je dus ook potentieel misschien die encryptie wel weer kan breken, of dat we nieuwe manieren kunnen bedenken die we nu nog niet weten. En hoe dat precies werkt, een quantumcomputer die vier dingen tegelijk kan in plaats van één taak. Ik heb zoveel wetenschappers nu gehoord. Ik vind het ongelooflijk. En dus zelfs in mijn houdbaarheidsdatum, als quantumcomputers er zijn, dan is het cybermannetje afgeschreven. Maar dan weten we dat het voor mij te ingewikkeld is geworden. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik heb een boek bij me. Misschien is een boek als iets wel iets afgezaagd. Maar ik merkte heel erg ook bij mezelf dat ik me heel vaak de vraag stel, waarom doe ik iets? En ik ben een millennial van 33 jaar oud. En dan groei je ook een beetje op met Simon Sinek, zijn Golden Circle. Begin met waarom. En ik merk dat sommige mensen dat wat zweverig vinden. Maar het is zo'n fantastisch trucje. Ook in communicatie. Om altijd als je ergens in wordt gezogen, om continu die vraag te stellen, waarom doen we dit? Wat is eigenlijk het doel? Wat doe ik? En ook in mijn periodes in mijn leven heb ik heel vaak die vraag moeten stellen van, maar wat wil ik eigenlijk en waarom doe ik wat ik doe? En sinds die presentatie of het verhaal van Simon Sinek, zijn Golden Circle, eerst starten met waarom vind je iets belangrijk? Dan pas nadenken hoe je dat gaat doen en dan pas wat je concreet gaat doen. Ik hoop voor iedereen die misschien wel worstelt in wat is mijn volgende stuk of waar moet ik heen? En dan gaat het niet eens om dat je het boek doorleest, maar alleen die titel al, begin met waarom. Heel veel dingen zouden daarmee moeten starten. Fantastische vraag om je verder te helpen naar een volgende fase. Mooi. Nou, ik vind een boek niet afgezaagd. Ik vind het wel meer afgezaagd als het een boek is van jezelf. Oh nee, ik heb geen boek van mezelf. En zeker niet van het niveau, vind ik, wat Simon Sinek, een idee die hij heeft gepresenteerd. Nee, dat. Okay. Jij mag ook kiezen. Ik heb keuze uit twee dingen. Oh, wow. Ja, dat is ook wel waarom. Een boek van de Vlaamse Leen den Dievel, De zin van een kind. En het is een onderzoek naar waarom nemen mensen eigenlijk kinderen? En waarom nemen mensen geen kinderen? Mooi, oké. Okay. Ja, heeft mij enorm veranderd. De komst van mijn dochter, dus interessant. En dit is de DVD-box van Casper van Koten. Ik weet niet of jij nog een DVD-speler hebt. Nou, misschien zou het nog. Ik heb natuurlijk een gameconsole staan. Misschien werkt dat nog met DVD's, maar ik denk dat het lastig wordt. En wat ik al zei, mijn dochter heeft mijn leven zo enorm veranderd. Ja, dan ga ik voor de zin van een kind. Mooi. De waarom-vraag. Dankjewel. En we eindigen met de liefde. Einaudi, Ludovico Einaudi en Nuvole Bianchi. Bianchi? Ja, Bianchi. Ik heb geen Bianca? Witte wolken. Betekent witte wolken? In ieder geval. Ja, waarom die muziek? Ja, Ludovico Einaudi is een artiest die me enorm raakt. Vooral ook als er in dit geval nog niet maar een viool bij zit. Snijdt dat zo diep, diep in je ziel. En ik heb altijd mijn vriendin beloofd, dat toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, dat als we ooit gaan trouwen en zij zeg maar aankomt lopen, dat op het laatste 20 minuten van het nummer, dan hoor je die versnelling. En ik heb daar zo'n warm gevoel bij. Als ik die muziek, dat raakt me zo diep, zonder tekst, zonder iets, gewoon de melodie. Ja, en daar kan iedereen zijn eigen liefdesverhaal bij verzinnen. Dus ik hoop dat iedereen ook geniet van de prachtige muziek, vind ik, die Ludovico Einaudi maakt. Heb je je vriendin in de echte wereld ontmoet of in de digitale wereld? In de echte wereld. Gewoon in de kroeg. In de fysieke kroeg. Maar ik heb nu vooral digitaal contact. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. Dave Maasland. En waarom al digitaal contact? Nou, ik ben nu gewoon veel weg voor werk. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, soms, we appen heel veel allerlei andere dingen. Dus ik moet zeggen, heel veel van ons contact speelt zich ook digitaal af. En dan met de bank, er wil dag doorgepraat. Dan zit je op de bank en heb je eigenlijk niks meer te vertellen soms. Dus tijd om leuke dingen te doen. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer, zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. NPO Radio 1.